kutegemea mzazi wangu mama ye Omasia ye Nimekuwa emadha ye Chukumu langu menyewe o Iyo mama Kuishi hapa na pale Na mengi nijifunze Kuishi na o mama ye O masia ye Iyo Wani natambua wasi O mama Sitokuwa nae milele mama Sitoishi nae daima mzazi ye Sitokuwa nae daima masia ye Utani wachana oviumbe wenye romba ya Utani wachana oviumbe wenye rozuri Yo Najifunza haya mapema mama Najifunza shida na raza dunia ye mama Bado niko mbali na wewe mzazi ye mama Kesho sitokuwa na wewe mama Kwani mimi mama mwana wa kiume Na dunia mume ni tabu mama Mzazi wangu mama ye Ona kuja ye yo Nijue dunia gege Na dunia mume nitabu kumbuke niteseke mama, niteseke lio nijue dunia gege. Zati gege, sirie mama, mwana weongo, narudi gege. Jirani yangu, nyumbani kari yako, mama mama. Heshima zote nilizozifanya ndani ya gari kukupa lifti, imekuwa ni maneno. Ukaenda mbio kwa mke wangu, eti mimi ninakutaka. Vipi jirani yogo, mbona mengine ukuyasema, nambari za simu ulizonipa, yote ajulikane. Mie yako nionekane hapa mtaani, kari yako mie mbaya ehe. Ikawaida kwa binadamu mwenye busara kama mimi, daima kutenda wema. Jambo moja la kushangaza ni wewe mwenyewe uliniomba nikusaidie ge mama. Oh oh jirani ye mama. Oh oh jirani ho oh. Mama we jirani yo, mama pole. Mimi sina neno, neno na we. Lifti nilokupa, ilikuwa wema wangu. Kama jirani yangu, nyumbani kari yako, mama mama. Heshima zote nilizozifanya ndani ya gari kukupa lifti, imekuwa ni maneno. Ukaenda mbio kwa mke wangu, eti mimi ninakutaka. Vipi jirani yogo, mbona mengine ukuyasema, nambari za simu ulizonipa, yote ajulikane. Mia yako nionekane hapa mtaani, kari yako mie mbaya ehe. Ikawaida kwa binadamu mwenye busara kama mimi, daima kutenda wema. Jambo moja la kushangaza ni wewe mwenyewe uliniomba nikusaidie mama. Oh oh, yani yeah, yeah, mama. Jirani yangu, gumbani kari yako, mama mama. Heshima zote nilizo zifanya ndani ya gari kukupa lifti, imekuwa ni maneno. Kaenda mbio kwa mke wangu, eti mimi ninakutaka, vipi jirani yogo. Mbona mengine ukuyasema nambari za simu ulizonipa, yote yajulikane. Nia yako nionekane hapa mtaani kari yako. Mbaya ni kawaida kwa binadamu mwenye busara kama mimi daima kutenda wema. Jambo moja la kushangaza ni wewe mwenyewe uliyeomba nikusaidie mama. Oh oh nikae mama. Oh oh nikae mama. Oh oh Lakini ni siku ya kofura ifanya kazi. Baada kazi zote za ujenzi wa taifa. Jioni cheza na lewanika. Tino rahisi mcheza ze kwa vijana. Tuliza akili na moyo wako wikiendi. Kwa afya na nguvu mwilini mwako fanya kazi. Viungo mwilini viwe imara siku zote. Cheza, cheza na lewanika. Wiki yendi Jumamosi, Jumatatu na wajibu mkubwa kwa taifa. Kazi ndio heshima na utu wa mwanadamu. Fanya kazi. Kuishi vizuri kwako utegemea kazi. Baba, mama, karibu ndio. Siku zote tukumbuke. Baada kazi furahi na lesi lewanika. Yo. Kwa Kwani jambo usababisha mambo. Mie mambo, jina langu mambo. Ama kweli nimeshaona mambo. Dunia ni samani ya mapenzi, mpate bibi, mpate bwana mwenye imani na we. Epuka kupenda, kupenda. Asiye kupenda, ama sivyo utayaona mambo. Kwani jambo, hapa pasi mambo. Kwani jambo usababisha mambo. Mie mambo, jina langu mambo. Ama kweli nimeshaona mambo. Nakumbuka aliyonitendea nisivyotegemea. Sofia, Sofia mama yamenichoma moyo. Barua na picha, picha nilizokupata nazo ilikuwa wazi unanitafuta mambo. Sofia, kwenye jambo hapakosi mambo. Kwani jambo usababisha mambo. Mie mambo, jina langu mambo. Ama kweli nimeshaona mambo. Ulianza vituko vya ajabu na mimi nilijua. Wafanya kusudi tukosane mama. Yote hayo ya nini? Ya nini mama? Tafuta mambo, mambo. Fitina na chuki ili uende salama. Kwenye jambo hapakosi mambo. Kwani jambo usababisha mambo. Mie mambo, jina langu mambo. Ama kweli nimeshaona mambo. Mama, ah, yoyowe, mama. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Oh, machura, machura. Nisijevunja penzi lako, Esther. nasikitika kukukosa bila kosa mama. Ingawa wazi natambua lenye mwanzo lina mwisho, uwezo sina kubadili uamuzi wako. Imani yangu siku moja utakuja nikumbuka. Habari zako Esta, nimezipata leo. Asante kwamba uko uliko Esta, umepata mwingine. Asante hivyo nisikufuate-fuate, nisijevunja penzi lako Esta. Nasikitika kukukosa bila kosa mama. Ingawa wazi natambua lenye mwanzo lina mwisho, uwezo sina kubadili uamuzi wako. Imani yangu siku moja utakuja nikumbuka. Kosa we mama nikuwa jambo la shida. Nasikitika kukukosa bila kosa mama. Ingawa wazi natambua lenye mwanzo lina mwisho, uwezo sina kubadili uamuzi wako. Imani yangu siku moja utakuja nikumbuka. Imani yangu iko kwako, mapenzi yangu yako kwako, furaha yangu kuwa nawe. Fikiri tena mambo hayo, ewangu Esta nisikie. Mawazo yangu yako kwako, imani yangu iko kwako, mapenzi yangu yako kwako, furaha yangu kuwa nawe. Fikiri tena mambo hayo, ewangu Esta nisikie. Sipotezo na sare, bwana, bwana, kocheze na starehe Mwanae, wahurumie watoto wako Mwanae, wahurumie watoto wako Mwanae, Mwanae, Mwanae Mwanae, Mwanae Chunge watoto wako weke sababa Chunge watoto wako mwagijae Chunge watoto wako weke sababa Chunge watoto wako samidala Chunge watoto wako mwachuyae Watakuja kufa siku zosoni bwana Wachunge vyema watoto wako kwa nyule Sipoteze na stare manae Sipoteze na stare manae Wahurumie watoto wako manae Wahurumie watoto wako manae Watakuja kufa siku zosoni bwana Wachunge vyema watoto wako nasema Sipoteze na stare bwanae Sipoteze na stare bwanae Wahurumie watoto wako bwanae Ongeleza Wahurumie watoto wako bwanae